peligro. Cerrado, peligro. کوئی بات آپ حضرات یاد دلاتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ بول پڑتے ہیں، یاد نہ دلائیں تو سمجھ نہیں آتی. عبد الباسط صاحب آئے ہوئے تھے، ایک بات مجھے یاد آ گئی اس پر میں بات کر لوں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعتکاف میں ہم تھے، ختم دبوت والوں کا پیغام آیا کہ ہم آ کر آپ کے مجمع کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. تو میرے قلب میں بہت سختی آ گئی، میں نے کہا کہ میں آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی سنا ہے بزرگوں کا اصول کہ جہاں خانقاہ ہوتی ہے، جہاں بیت کا سلسلہ ہوتا ہے، وہاں ہر ایک آدمی کو آجزانہ جانا ہوتا ہے. میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خانقاہ کی جگہ پر آجزانہ جانا ہوتا ہے کچھ لینے کے لیے، وہاں تقریریں کرنے کے لیے نہیں جایا کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اصول علماء کے پاس جب جائیں اور مشائخ کے پاس، تو کبھی دعوت نہ دیں. اس کی چار نیتیں ہیں. اب آج کوئی امیر صاحب بھی موجود نہیں ہے، اس سے چار مہینے لگے ہوئے ہوں. اس سے پوچھیں کہ چار نیتیں کون سی ہیں، علماء سے ملنے کی چار نیتیں ہیں. آج کوئی بھی امیر صاحب نہیں ہے جی، ایک ہے جی، بتائے جی. تو مجلس میں بیٹھتا رہا ہے، پھر بتا دیا جی. ایک دعا کے لیے، دعا کی نیت کر کے کوئی دکھ پاؤ وغیرہ، دعا کی نیت کر کے وغیرہ، ہدیہ وغیرہ. نہ وہ تو ہدیہ تو زیادہ چیز ہوگی نا، چار نیتیں ان سے ملنے کی کیا، ہدیہ تو ایک کام ہو گیا کر رہا ہے جو، وہ تو ایک چیز دے رہا ہے. چار نیتیں ملنے کی ہیں. یہ فارغ التحصیل عالم بھی ہے نا عبدالقادر صاحب، زیارت کی نیت ہو، دعا کی نیت ہو، دعا نے بتا دی ہیں جی، ہاں جی خدمت کی نیت ہو. چوتھی نیت کیا ہے جی؟ رہنمائی. کوئی دین کی بات سمجھ سن لیں گے، سمجھ آ جائے گی، عمل کی توفیق اللہ دے دے گا. یہ چار نیتیں ہیں. ہاں جی عبدالقادر نے خضاب لگا لی نا، تو یہ اس کا ایک کھیت ہے غلام ناصر کے گھر پر، تو اس کا پوتا اس کو کہتے شگو بابا، ریت والا بابا ہے. یہ حج کر کے آیا، خضاب لگائی ہوئی تھی، تو وہ بچہ دوڑتا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہمارے کھیت میں تو دوسرا آدمی کوئی کام کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ شگے بابا، شگے بابا شگے بابا نہیں ہے، کوئی دوسرا آدمی ہے. تو باہر نکلا تو دیکھا اس نے خضاب لگائی ہوئی تھی. تمہاری طرح ایک بابا آیا کرتا تھا کہ مر گیا، کہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ جی. تو خیر وہ بڑا دل میں میرے سختی محسوس ہو گئی کہ اجازت نہ دینے کی. پھر جو ہے تو جب چلے گئے، خیال آیا کہ چلو اگر یہ دین کی بات کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، چلا ہم تو بفضل تعالیٰ خانقاہیں جو کام کر رہی ہیں وہ سب برائیوں کا بلکہ ساری تاریخوں کا توڑ، جتنا جو خانقاہیں تھانوی خانقاہیں کرنے والے جتنا یہ کرتے ہیں اتنا کسی دوسرے کے بس میں نہیں ہے. پوری پوری تحریکیں جتنا کام کرتی ہیں ہمارے سلسلے کا اس کے برابر کام ہوتا ہے، آئے وہ قادیانیوں کے خلاف ہے یا شیعوں کے خلاف ہے یا اس کے خلاف ہے، کیا کہتے ہیں یہ پرویزیوں کے خلاف ہے، ہاں جی یا اور کون سے ہوتے ہیں، یا بریلویوں کے خلاف ہے، ہاں جی یا خیر مقلدین کے خلاف ہے. فضل تعالیٰ وہ تو آنے والے ساتھی اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتے. کہ تھانویت کا کمال یہ ہے کہ تھانوی آدمی کسی جگہ جائے اس پر تاثر نہیں آتا ہے, کیونکہ اتنا واضح ان کا مسلک ہے, اتنے واضح ان کی تشریح ہے تصوف کی اور ترتیب ہے کہ اس آدمی کو بالکل کسی جگہ محتاجی محسوس نہیں ہوتی. یہ محتاجی ضرور ہونی چاہیے بخشش کی, اللہ پاک کے آگے قبول نہ قبول کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ محتاجی ہر وقت. سبحان اللہ جی. خیر میں نے آنے کا کہہ دیا, آ گئے انہوں نے بیان وغیرہ کی, ان سے پہلے میں نے بیان کر لیا. بفضل تعالیٰ میرے کل پر ایک بات وارد ہوئی ہے جو کہ 100 سالہ تاریخ ختم نبو کے اکابر میں نہیں کہتے ان کو نہیں آتی تھی, ان کو تو آتی تھی, آتی تھی, سمجھتے اس پر سمجھتے تھے, لیکن بوجھ یا معروضی حالات کو اس پر عمل نہیں ہو سکا ہے. 100 سال کی کوشش کے بعد اتنا ہو سکا ہے کہ ان کا کافر ہونا ڈکلیئر ہوا ہوا ہے, ورنہ اصلی فیصلہ جو ہے وہ تو قادیانیوں کے بارے میں یہ ہے کہ یا اسلامی مملکت سے بھاگے گا, یا جو ہے تو اس کو چھوڑے گا, یا قتل کیا جائے گا. یہ 3 فیصلے ہیں. تو ختم نبوت والا اس کو تو بیان بھی نہیں کر سکتے, تو ہماری طرف فقراز کو بیان کر لیتے ہیں, اللہ کی حفاظت ہے, ورنہ ہم ہی کو اتنے تکڑے نہیں ہیں کہ اتنا زور ہے ہمارا کام کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو خیر وہ جب نکل کر جانے لگے تو ہمارے ایک ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے ساتھ لڑ پڑے. جزو منگل کے لیے وہ اپنانے کا دن اپنانے کا دن اپنا کا کیا اللہ خدا پاک داخو لیڈریش ہوا, داخو کار میں شروع داخو لیڈریش ہوا. ہاں جی. سنگا جو لیڈری ہوگی تو کام دین کا کام ہے, تو لیڈرشپ ہوگی. ہاں جی. اس میں ایک آپ کو واقعہ سناؤں میں, ایک میجر صاحب تھے, ان کا بیٹا 4 مہینے لگائے, 3 سال مدرسے میں لگائے, افغانستان کا جہاد کر کے واپس آیا. جب واپس آ گیا تو آ کر باقاعدہ ڈاکوؤں کی گینگ کا ممبر ہو گیا, ڈاکوؤں کی گینگ کا ممبر ہو گیا. اور ایک ڈاکے کے دوران 2 گولیاں لگی اس کو. اس کے بعد پھر غائب, 2 بیٹے تھے میجر صاحب کے, دونوں جہادی تنظیموں کے بعد سے غائب ہوئے, کہ بس پھر پتہ نہیں کہاں جان. لاس آزاد ٹھیک ہے نا, ہاتھ آزاد ہو جاتے ہیں پھر, جہاد کرے یا ڈاکے کرے جو کچھ کرے, جگہ پر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جن دنوں روس کے خلاف جہاد چل رہا تھا, ان دنوں میں بھی طالبان کی حکومت کے دوران بھی, یہ لوگ اپنے جہادیوں کو باقاعدہ چلے کے لیے یا خانقاہوں میں وقت گزارنے کے لیے بھیجتے تھے. تو ان صاحب نے پوچھا, انہوں نے کہا یہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ اگر یہ آپ لوگوں کے ساتھ وقت گزار کے نہ آئیں تو یہاں ان کا اخلاص باقی نہیں رہتا, اخلاص باقی نہیں رہتا, اور وہ ایک آدمی گولی چلا سکتا ہے, گاڑی اس کو ملی ہوئی ہے تو اس طرح جو کچھ بھی کر لیا. ہاں جی. کہ اس لیے ہم بھیجتے ہیں ان کو آپ کے پاس, یا چلے کے لیے بھیجتے ہیں یا آپ لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. ہاں جی. اس میں سچ بات ہے کہ اللہ والوں کو اللہ نے اتنی تائید دی ہوئی ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں کسی آدمی کو بیٹھے ہوئے ڈیر اسماعیل خان میں سوات کی چوٹی پر کسی آدمی کو بیٹھے ہوئے آدمی کو قتل کرنا چاہیں تو یہ 2 منٹ کی بات ہوتی ہے, یا کسی کو کوئی مصیبت میں ڈالنا چاہیں, لیکن کبھی اپنی اس حیثیت کو نہیں استعمال کریں. یہاں تک کہ بعض لوگ دعا کی حیثیت کو بھی استعمال نہیں کرتے, بعض میری طرف بس بے صبرے ہوتے ہیں, یا اللہ تباہ برباد کی ہو, بد دعا ہو جاتی ہے. اور بعض جو ہے تو وہ ہمارے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, یہ تھے اسسٹنٹ پروفیسر تھے عربک ڈپارٹمنٹ میں, پی ایچ ڈی تھے, اور بہت اعلیٰ پائے کے پی ایچ ڈی تھے, عربی لینگویج پر ان کا پی ایچ ڈی تھا, باقی لوگ تو موازمہ کر لیتے ہیں. اور ان کا امتحان جو ہے تو مشہور عرب عالم عبد الفتح بغدہ آیا تھا امتحان لینے کے لیے, اور وہ متاثر ہو کے گیا ہے ان کے تھیسس سے. ان کو سیٹی اسماعیل صاحب ایک وائس چانسلر ہوتے تھے, اس نے بڑا تنگ کر دیا, بڑا تنگ کیا. تو ہم اگر سارے بیٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے کسی اہل تصوف کے بھی آپس میں مذاق ہوتا ہے. ہاں جی. تو ہم نے کہا کہ ایک آدمی نے کہا جی ملئی صاحب اوپر سے اترتا وائس چانسلر سے خیال دے دے کہ والد صاحب گرائیں اس کو, وہ احسان کرو کیا خیر ہے تمہارا. تو اس نے کہا نہیں میرے ساتھ تو زیادتی اس نے کر رہا ہے کی اس نے, لیکن ایسے اور ٹھیک آدمی ہے, نمازی آدمی ہے, ٹھیک آدمی انڈسٹری کے لیے مفید ہے, اس نے میری تکلیف پر خیر. تقریب اس کی برداشت کرتا رہا لیکن اس نے اس کے خلاف کوئی عملی یا کوئی بدعا کا کوئی کام نہیں کیا. تو اللہ والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں. میرے قاضی عبدالکریم صاحب ہیں کلاچی کے بزرگ ہیں, اب میرے خیال 100 سال کی عمر کے ہو گئے ہیں, ان نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک مشائخ میں سے کسی شیخ کو بادشاہ نے طلب کیا, اپنے اس کا مرید بھی ساتھ گیا, تو بادشاہ نے بڑا غصہ کیا, بےزتی کی, تو مرید کو بہت تکلیف ہوئی کہ ہمارے شیخ کے ساتھ ایسی گستاخی کر رہا ہے. نیچے وہ قالین پڑا ہوا جب کھڑے تھے اس پر شیر کی تصویر تھی, تو اس نے مرید نے اس کو اشارہ کیا تو شیر بن کر اٹھا, اٹھنے لگا تو حضرت صاحب نے دیکھ لیا, انہوں نے کیا اشارہ کیا, تصرف کا یہ ایک کمال ہے روح کا ہوتا ہے. تو پھر بیٹھ کے کیا 3 بار اس نے مرید نے اٹھایا اس شیر کو اور انہوں نے اس کو بٹھایا جی. پھر جو عرض معروض کر کے اپنی عاجزی کا بیان دے کر وہ باہر نکل آئے, انہوں نے کہا برخدار ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے, ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے. اس میں تاریخیں چلاتے ہوئے اور لوگوں کی تائید حاصل ہوتے ہوئے کبھی آدمی ایسے کام نہ کرے. یہ آدمی جو کر لیتا ہے اس کا درجہ خدا کے ہاں گر جاتا ہے, اس کے بعد اس کی ترقی رک جاتی ہے, ترقی رک جاتی ہے. تو اس کو آدمی کبھی استعمال نہ کرے, اللہ پاک خود پکڑ لیتا ہے. بس دعا کی اجازت دی ہے شریعت نے, میں کہا رہا ہماری طرف سب رات میں کون مشورہ. اس پر بڑی عجیب بات حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی, ایک مرید نے کہا کہ میں نے آدمی کو بد دعا دی اور آدمی مر گیا, تو مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ میں کہیں اللہ کے نزدیک قتل کا گنہگار نہ ہوں. نے فرمایا اگر آدمی اگر ناحق تو نے بد دعا کی ہے اور وہ تو ناحق کیا تو نے اس کا گنہگار ہوا, اور بد دعا کے ساتھ قلب کی قوت ہوتی ہے, روح کی قلب کی قوت ہوتی ہے, اگر روح بھی تو نے متوجہ کی ہے وہ متوجہ کی ہے پھر تو باقاعدہ قتل کا گنہگار ہے تو, کیونکہ تو نے ہتھیار سے قتل نہیں کیا لیکن روحانی جو قوت ہوتی ہے پہلے تصوف کی اور تصوف کی اس کا تو نے کیا ہے, اور اگر زیادتی اس نے کی تھی اور تو نے بد دعا صرف کی اللہ سے حضور فریاد اللہ کے حضور کی اس کے لیے کہا گیا اللہ میں سے پریشان تو اسے نبٹ لے تو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن وہ پھر اس میں تو پکڑا ہوا نہیں ہے, اسے باخوذ نہیں ہے, وہ تو نے سیال سے پوائش خبر بنی. ہاں مازان شلول ہوتا تھا بازی نے نظر سو وہ صاحب نے عرض مان راغل دے آخری سر کے ناستے اخرس تو یوگو اشتو تو ہو رہا اگو اشتو رہا آخر کے ناستے اس بار یہ زخور رانے خان ہے ماتا گو اشتو بھائی گو اشتو خوزار چاہتا نا واما چار نمبر راغلی سے پیدے آگے تو واما سفید ہار چاہتا ہو نا اور کوما چار نمبر راغلی بھاگے تو اور کوما. ڈاکٹر صاحب آپ کے سننے کی بات تھی اور آپ سنے ہی نہیں, سمجھے آپ لوگ قریب ہونا وقت غفلت چھائی ہوئی ہے. وہ مفتی صاحب پہلے دن آتا ہے وہ مفتیوں کا تو یہ تیری دنیا جہان مرغ ماہی میری دنیا فغان صبح گائی, ان کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ڈاکٹر سیار صاحب نے یہ مسجد میں نماز پڑھی عید کی, تو اس میں نا اس کی تراویح کی, تو اس نے کہا کہ وہ تو بس نماز کا کیا میں آپ کو بتاؤں کہ یا مدثر قوم فن رب اکبر اللہ اکبر. تو میں نے کہا مفتیوں کی مسجد تھی نا, وہ تو نماز کے فتوے دے رہے تھے نا کتنے پر نماز جائز ہو جاتی ہے, پہلے تصوف کتنی تھی کہ ساری رات کھڑا کرنے کے بعد پھر سب اسما کے ساتھ طرح اس کو پڑھائیں متروں کو پڑھائیں. ہاں جی تو یہ تو جدا دنیا ہے, وہ سب ساخر ہیں بیٹھے ہوئے ہم کیا کریں جی. اور ڈاکٹر سیار صاحب ایسے کر رہا ہے. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو بد دعا دی وہ مر گیا, تو مجھے یہ غم ہے کہ میں قتل کا گنہگار تو نہیں ہوں. انہوں نے کہا اگر وہ نا حق پر تھا اور آپ پر ظلم کیا تھا اور آپ نے صرف بدعا کی اللہ کے حضور فریاد کر کے کہا یا اللہ تو اسے نبٹ لے تو پھر گنہگار نہیں ہے, صبر کرتا تو زیادہ اچھا تھا. اگر وہ ناحق وہ حق پر تھا اور نا حق تو نے بدعا کی ہے تو بڑا گنہگار ہوا ہے, اور اگر روح کا تصرف قلب روح کا تصرف بھی تو نے استعمال کیا ہے جس سے کہ اگلے آدمی پر اثر آ جاتا ہے. چلے لطیفہ کے طور پر آپ کو سنا کہ ہم یہ تصرف کوئی کمال نہیں ہے, یہ تعالیٰ کمال کا کمال نہیں ہے, روح کی ایک مشق ہے. ایک آدمی سے میں تنگ ہوا تو اس میں پر میں نے کوئی 10 بار کی بس یا جب بارو یا کہارو پڑھا تو یہ نوجوان آدمی دل کا مریض ہو گیا, ایریدمیا کا پیشنٹ ہو گیا, اور ڈاکٹر کے پاس گیا علاج کرنے کے لیے گیا. پھر کسی نے سمجھایا کہ تو نے فلاں خطائیں غلطیاں کی ہیں اس کی وجہ سے تو یہ تجھ پر مصیبت آئی ہے. بس اللہ نے فضل کیا اس پر, آدمی گیا ساری زندگی اس نے ترک کی اور انجینئرنگ میں گڑبڑ کی زندگی سے اللہ نے نکالا, باشرہ ہوا جی. میں کہ چلو بدعا اس کے لیے مفید ہوگی. تو جو بھی تاریخ کی کام کر رہے ہوں اگر ان کی اپنی زندگی بدل رہی ہے, اپنے اعمال درست ہو رہے ہیں, تو پھر سمجھیں کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور تحریکوں میں بڑا خطرہ ہوتا ہے لیڈرشپ ملنے کا, اور اس کا آج ایک دو امیر صاحبان اب آ گئے نا, ان کی لیڈرشپ میں آپ کو سناؤں. جب یہ لیڈر بن جاتے ہیں علاقوں کے پھر کیا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کہ بھارے بھلے میں جھگڑا ہوا امام کا پھر جو بات انہوں کا جھگڑا ہوا باقاعدہ, پھر ڈاکٹر عبداللہ صاحب باقی انہوں نے مل کر پھر جو ہے فیصلہ کیا, مقدمے کا فیصلہ کیا. وہ کہہ رہا بس تو نماز پڑھایا کر, باقی سارا دین کا کام ہمیں کرنا ہے. یا اللہ تو ان پڑھ آدمی جو ہے تو دین کا کام کر رہا ہے, میں درس قرآن درس حدیث میں اس کو میں نہیں دوں گا. بزرگان بھائی ہر مجھ نفر جو عمل تھا, تو پھر فیصلہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے عمل ہے, امام صاحب اگر درس دے رہے ہیں آپ کا عمل بہت ضروری ہے تو یہاں پر درس دیں آپ برامدے میں, اپنا عمل کیا کریں. کس پر تھا امام صاحب خفا نہیں ہے, میں کیا خفا ہوں میں. تو اس پر فیصلہ ہوا, بلکہ ایک دفعہ میں یہاں درس دے رہا تھا, درس قرآن شروع کیا میں نے, جو تھا میرا اسٹوڈنٹ تھا میڈیکل کا طالب علم یہ ہاسپٹل کا امیر تھا, وہ آ کر وہاں کھڑا ہو گیا, کہا دگا دے کہ ہو منگا مشورہ بکو, دگا دے کہ منگا مشورہ کو. تو میں نے کہا اگر اسی جگہ بیٹھنا ضروری ہے آپ کے مشورے کا تو آپ پھر آ کر بیٹھ جائیں, ہم باہر بیٹھ جاتے ہیں درس کے لیے, ہم وہاں کر لیں گے. اور اگر اس جگہ بیٹھنا ضروری نہیں ہے, دوسری جگہ بیٹھ کر آپ کو مشورہ ہو سکتا ہے, تو یہ ایک عرض ہے ہمارے پاس. لڑکا تھا شریف, اس کو مرکز کے کسی لیڈر نے سمجھایا تھا کہ اس کے درس کو بند کراؤ, تو وہ اس بات دیکھ اس کو جب میں نے اس کو بات کہی تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے, اگر مشورہ کرنا ہے تو اتنی بڑی مسجد ہے ہم باہر کر لیں, یا اگر اس کو ہم نہیں چھوڑتے ہیں تو اس کو باہر نکالیں. یہ چلا گیا, اس کو شک ہو گیا, اس لیڈر ہمارے مرکز کے لیڈر کی بات سے اس کو شک ہو گیا, یہ رائے بن گیا. اس نے مولانا جمشید صاحب سے پوچھا کہ ایک ڈاکٹر ہے درس قرآن دیا کرتا ہے اور عشاء کے بعد, اور عشاء کے بعد ہمارا مشورہ بھی ہوتا ہے, تو ہم کیا کیا کریں. تو مولانا جمشید صاحب اللہ ان کو لمبی زندگی دے, زندہ ہے ابھی, بہت کمزور ہو گئے ہیں, وہ بات اثر کیا کہتے بھائی صاحب ناک بھائی کہتے ہیں, کہا بھائی میرے وہ مشورے سے پہلے آپ لوگ کوئی ترغیب دیا کرتے ہیں نا. میں نے کہا جی آپ پہلے ترغیب دیتے ہیں پھر اس کے بعد مشورہ کرنا. کہ ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا درس ہو جائے گا ترغیب, اور جون کا درس ختم ہو پھر آپ مشورہ کر لیا کریں. وہ لڑکے کو بڑی حیرت ہوئی کہ اصول ڈرائیونڈ سے یہ بیان ہو رہا ہے, اور وہاں مرکزی لیڈر صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا درس بند کراؤ. سبحان اللہ, تو سچ بات شروع میں ہر چیز میں شروع میں آدمی چلتا ہے اپنے کو واجہ سمجھتے ہوئے, نہ سمجھ سمجھتے ہوئے, سیکھنے والا سمجھتے ہوئے, فاسق فاجر سمجھتے ہوئے, تو اس کی اصلاح ہوتی جاتی ہے, اس کی اصلاح ہوتی جاتی ہے, ترقی ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کرتے کرتے جب یہ لیڈری کو پہنچتا ہے نا, تو بس پھر بڑی آزمائش آ جاتی ہے. پھر یا تو بہت ہی ترقی کرتا ہے اگر صحیح اصول پر چل رہا ہو, یا گراوٹ میں گر جاتا ہے. کیونکہ پھر یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا, یہ لیڈری کر رہا ہوتا ہے, یہ لیڈری کر رہا ہوتا ہے. خیال عمر صاحب نے مجھ سے کہا, اس نے کہا تمہارا فلانا اس کا بڑا آدمی, اس نے کسی کا نام لیا, اس نے کہا میں چلا گیا, حضرت مولانا زکریا صاحب آئے ہوئے تھے, میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا تھا, کہ اس نے مجھے روک دیا, کہتے میں دیکھا تو میں نے مارا اس کو مکا. میں نے کہا کل کا تو یہ حال ہے, کل کا تو تیرے یہ حال ہے اور مجھے روک رہا ہے. تو وہ ڈر گیا آدمی, کہ یہ تو آدمی اس نے بات ٹھیک بتا دی میرے دل کی, کہ اس نے میرا راستہ جب روک چھوڑا تو میں گیا اندر, شیخ اتنے خوش ہوئے, سبحان اللہ سبحان اللہ, تو خیال مود آ گیا, وہ مولانا غربزی صاحب کا خلیفہ آ گیا جی, وہ بڑی دیر بٹھایا, بڑی باتیں کی. پھر نے کہا میں تین دن کا میرا قیام ہے تو تین دن میرے پاس ٹھہر جاؤں. تو کہتے میں نے کہا میں تین دن نہیں ٹھہر سکتا. بڑے اب بھی روتے ہیں جب بھی کہتے اگر میں تین دن ٹھہر گیا ہوتا ان کے کہنے پر تو بہت فائدہ ہوا ہوتا, میں ٹھہرا نہیں. دا بگورے امیر صاحب کہ لیڈری کوما ہو تبلیغ کوما, ٹھیک شو خبر آ گیا. برے وجہ بنے سننا مریدان نمازی چلو تھا, جتنے مرید میرے چلے کے لیے جاتے ہیں ان سے میں نیت کرایا کرتا ہوں. پہلی نیت جماعت کے برتن دھونے کی نیت کرو گے, دوسری نیت سارے ساتھیوں کی اور خدمت کرو گے, تیسری نیت جس محلے میں جاؤ گے لوگوں کی خدمت کرو گے, اور چوتھی نیت یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے اپنی اصلاح کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے. شاہ عزیز دعاجو دیر رحمۃ اللہ کا محفوظ ہے نا, تبلیغ کا کام بھائی اللہ کی رضا کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, دوسرے کی اطلاع کے لیے. میں جو بول رہا ہوں میں تو اپنی اصلاح کے لیے بول رہا ہوں, آپ نے سن لیا تو آپ کو بھی اطلاع ہوگی. ہاں جی, میں رات کو چراغ لے کر ٹارچ لے کر چل رہا ہوں اپنا راستہ کہ میں ٹھوکر نہ کھا لوں, میرے اس طرف آدمی نے آ کر فائدہ لے لیا اس روشنی سے, تو اس کو بھی ہو گیا. اور میں تو اپنے لیے لے کر گیا تھا اس کو, ہاں جی میں تو اپنے لیے لے کر گیا تھا, اب اس نے دیکھا اس کو فائدہ ہو گیا تو یہ علیحدہ بات ہو گئی. تو اس لیے اے برادر بے نہایت درگاہ ہے, اے برادر بے نہایت درگاہ ہے, ہر تو بر جا رسی بروے مہست, اے میرے بھائی بہت ہی آگے قدم ہیں, منزلیں ہیں, جس جگہ تو پہنچا ہے یہ نہیں ہے, بہت ہی آگے آ کے چلنے ہی چلنے, آگے چلنے ہی چلنے. ہزار نقطۂ باریک طرز منہ اینجاست, ہزار نقطۂ ہے فارسی نام پر, ہم تو اپنے سر میں کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جب کہا ہے تو ہمیں تو بڑا لطف آیا, وہ لطف ہمارے قلب میں باقی ہے, اس کے ہم پڑھتے ہیں. ہزار نقطۂ باریک طرز منہ اینجاست, نہ ہر جو سر بت راشد کلندری دانت, یہاں پر ہزار نقطۂ بار سے باریک پڑے ہوئے ہیں, ہر کوئی جو سر مونڈ ہے یہ نہیں کہ اس نے کلندری سیکھ لی. اس شعر پر اقبال نے فارسی کا شعر کہا ہے, بیاہ مجلس اقبال و یک دو ساغر کش, اگرچہ سب نت راشد کلندری داند, کہ اقبال کی مجلس میں آؤ اور ایک دو پیالے پیو, سر تو نہیں مونتا ہے لیکن کلندری جانتا ہے. عجیب دربنان صاحب مکہ مکرمہ سے آئے تھے تو انہوں نے مجھے واقعہ بھی سنایا, میں کہتا رہتا تھا لیکن میں جو اس کہتا تھا کہ تین دن پہلے اس نے ساری چیزوں سے توبہ کی, میں کچھ اپنے کشفی امور کی وجہ سے کہہ رہا تھا. اس نے کہا کہ اس نے تین دن پہلے مولانا مدنی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ساری چیزوں سے توبہ کی ہے, اور کہا کہ حضرت صاحب میں نے داڑھی مونڈنے سے بھی توبہ کیا آپ کے سامنے, اس کی بہت پھر ہوئی ہے. تو میں نے کہا ہم تو ایسی بات کو کہتے تھے, آپ کی طرف سے تو بڑی تصدیقی بات سامنے آ گئی. سبحان اللہ, تو جو اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کر لے تو موت سے پہلے پہلے پاک صاف کر دیتا ہے, میں کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو, اللہ کا اپنے علم ہے کون قبول ہے کون قبول نہیں ہے, تو کسی کو پتہ نہیں ہے. ہاں جی مفتی صاحب آپ پوری بات سنتے رہے کہ نہیں سنی ہے, سنتے رہے؟ ہاں جی نا, یہ تو میں نے کہا نا کہ تیری دنیا جہانے مرغ و ماہی, میری دنیا فغانے صبح و گاہی. جی کلام اقبال کو ہم نے بڑے شوق سے پڑھے. متائے بے بہا ہے سوز و درد سوز و متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو بندی. اس کو خواب میں نے پڑھا اس شعر کو, پھر خیال آ رہا تھا کہ یہ گستاخانہ شعر ہے, پھر یہ کل پروارد ہوا کہ یہ جو ہے تو گستاخانہ نہیں ہے بلکہ یہ عجز اور اس کا اظہار ہے. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی دے کر ملوں شان خداوندی. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی لے کر دے کر ملوں شان خداوندی. میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی, مقام بندگی لے کر نلو شان خداوندی, نلو شان خداوندی, نلو شان خداوندی. اس کو آواز نہیں آ رہی, چلیں آدمی اس کا حال آج ٹھیک نہیں ہے. متائے بے بہا ہے درد سوز آرزو مندی, مقام بے بہا ہے درد سوز آرزو بندی, مقام بندگی دے کر نلوں شان خداوندی, مقام بندگی دے کر نلوں شان خداوندی. میری مشاہدگی کیا ضرور, یعنی مجھے کنگھی وغیرہ کرنے کی اور میرا میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جو اس میں چمن میں وہ لالہ کا پھول کھلتا ہے تو اس کو تو اللہ پاک نے خود ہی اس کی نابندی کی ہوئی ہوتی ہے, خود ہی اس کو حسن دیا ہوا. میری مشاتگی کی کیا ضرورت حسن مانی کو کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی حنا بندی. لا الہ الا اللہ